यह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एवं एक रहस्य है, इसके लिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, कलेश ग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शट कटुवादी, अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला, परिस्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का वैरी, मूर्ख अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के कलेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्ट चित, बहुभोजी, निर्दयतापूर्ण, चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्यों को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्राय गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राज में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचारी का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में प्रवृत्ति ना हो, जिसका चित प्रसन्न और अंतःकरण निर्मल हो, जिसमें शत्रुता का अभाव हो, जो शुद्ध परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला हो और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बतलाता हूँ। जिसका चित सम और शांत हो, जो क्रोध रहित सब लोगों का सुहृद साधु महात्मा लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वह गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णव गण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा में, वार्ता में अनुरक्त है और मेरे उत्सवों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वतोपकारी, सब ओर से निष्प्रह, सिद्ध, सर्वविधा विशारद तथा समस्त संशयों को निवारण करने वाला और आलस्य रहित हो, जो सब कलेशों का ज्ञाता तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्व तक लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्गशीर्ष मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करे और जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्री गीता के पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गो के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्री गीता के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित हो भगवान के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ का करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णव गत स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भगवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितर दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वानों को भगवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भगवत शास्त्र की पूजा करते, उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव स्तोत्र का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातों द्वीप तथा पुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्री गीता परम पवित्र आयु, आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्री गीता को ना तो सुनते हैं ना सुनकर भी प्रसन्न ही होते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। यह सर्वथा सत्य होता है, सत्य की बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिखकर रखा हुआ है, उसके यहाँ में स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बाँचता है, मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूसरे भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप और नाना प्रकार के उपहार के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्री गीता सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे साधु स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। मार्गशीर्ष मास में मथुरा सेवन का महात्म्य और ग्रंथ का उपसंहार। श्री भगवान कहते हैं, मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है, वह मेरी परम प्रिय प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। चतुर्मुर्ख मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है, घोर पाप से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्ट आत्मा पुरुषों के लिए पाप नाशनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृत घन शराबी चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं, वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों की भी मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात में निवास करते, वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से दूसरों को पवित्र कर देते हैं। उसे छोटी छोटी चिंगारियां घास फूस के बड़े भारी ढेर को भी जला डालती है। उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में आने से नष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। चतुरानन अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है, वह मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग पाताल अंतरिक्ष तथा मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मथुरापुरी में केवल अघन में निवास करने मात्र से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी और उसे देखने की इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु हो, वह मथुरा में अगली बार जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम मथुरापुरी में निवास करो, निवास करो। वहाँ गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्य मेरी बात सुनो, यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो, यह संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गई है। अहो, यह कैसी बुद्धि की दुर्बलता है, मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अनंत जाने की अभिलाषा करता, वह अज्ञान से ही संपन्न होता है। जो पाप की राशियों से अक्रांत है, दरिद्रता से पारिजत है और जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन सब के लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। यह सार से भी आतिश्य सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्म ज्ञानी मनीषी पुरुषों की जो गति होती है वही मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्यों की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरिया भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध है, तथापि उनमें मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वह मनुष्य को चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है।